pozostawiając wilgotne plamy na pościeli. Gdzie byłaś? Co tam robiłaś? Co tam widziałaś? Co czeka po śmierci? Co jest po drugiej stronie? Powiedz mi. Jej głowa zaczęła pulsować, jakby zawarty w niej martwy mózg stał się za duży na swoją obudowę. Oczy Mary Fay pociemniały. Ich błękit przeszedł najpierw w kolor lawendowy, potem w fiolet i wreszcie w indygo. Usta rozciągnęły się w szerokim, z sekundy na sekundę coraz szerszym uśmiechem, który obnażył wszystkie zęby. Jedna z dłoni powoli, pajęczymi ruchami, przesuwała się po narzucie i chwyciła Jacobsa za nadgarstek. Charlie wydał zduszony okrzyk, czując jej lodowate palce i zamachał wolną ręką, żeby złapać równowagę. Podtrzymałem go i tak oto połączyło się dwoje żywych i jeden nieboszczyk. Głowa zmarłej pulsowała na poduszce, rosła, nabrzmiewała. Mary Fay to już nie była piękna kobieta, to nawet nie był człowiek. Pokój nie zniknął, wciąż tam był, ale poznałem, że jest ułudą. Ułudą był i domek, i skajtop, i cały ośrodek. Ułudą był cały świat żywych. To, co uważałem za rzeczywistość, tak naprawdę było tylko zasłoną. Lichą jak stara, nylonowa pończocha. Za nią był prawdziwy świat. Ha! No i co, Łukasz? Dostaliśmy sygnał z Irlandii, że słuchają nas, słucha nas Marek na nocnej zmianie, więc pozdrawiamy. A muzycznie wspomnienie poniekąd Tomka Beksińskiego, który tutaj w Trójce propagował zespół Lacrimosa. Szkoda, że jego, tak jak Stephen King wskrzesza w swojej powieści, my nie możemy, ale możemy choćby grając właśnie Lacrimosę, którą tak bardzo kochał, wspomnieć. Am Ende der Wahrheit, am Ende des Lichts, am Ende der Liebe, am Ende da stehst du. Im Herzen wird es leerer, ein Teil geht nun von mir. Nichts hat überlebt, wir haben schweigend uns schon lange getrennt. Und mit jedem Tag verwirrt die Lüge unserer Liebe. Und je weiter wir den Weg zusammen gingen, desto weiter haben wir uns voneinander entfernt. Einsam, gemeinsam, wir haben verlernt, uns neu zu suchen. Die Gewohnheit vernebelt, die Dreckheit der Stich, der Hochmut macht trunken und die Nähe treibt zum Blut. Tanz, mein Leben, tanz, tanz mit mir. Lass mit mir doch einmal in den puren Rausch der Nacht in Liebe und tanz, mein Leben, tanz. Tanz mit mir doch einmal in den puren Rausch der Nacht in Liebe. Kraft und Hoffnung fände. Wenn ich selbst noch den Glauben an uns hätte, wenn ich sie erreichen könnte, sie noch einmal für mich hätte, wenn die Basis unser Fundament, wenn wir uns noch einmal neu entdecken würden, wenn sie nur wollte, ich will. Einsam, gemeinsam, wir haben verlernt, uns neu zu suchen. Die Gewohnheit vernebelt, die Trägheit erstickt, der Hoch. Tak sobie nocną porą wspominamy, a tymczasem nasza opowieść jako żywo przypomina klasykę klasyki, czyli scenę z Frankensteina. Nie da się ukryć, prawda, tego podobieństwa, ale wkraczamy w dalszą część naszej opowieści, która już z Frankensteinem, powiedzmy, flirtuje sobie delikatnie, a przechodzi w klimaty Lovecrafta. O, bo za tą starą nylonową pończochą był prawdziwy świat. Bazaltowe bloki strzelały w czarne niebo podziurawione wyjącymi gwiazdami. Myślę, że te bloki były wszystkim, co zostało z ogromnego, zniszczonego miasta. Stało ono na jałowej ziemi. Jałowej, tak, ale nie pustej. Przez nią ze spuszczonymi głowami, potykając się noga za nogą, wędrowała szeroka i nieskończenie długa kolumna nagich istot ludzkich. Koszmarny orszak ciągnął się aż po odległy horyzont. Ludzi poganiały stwory przypominające mrówki. Większość czarna, niektóre ciemno-czerwone, koloru krwi żylnej. Kiedy ktoś upadał, mrówkopodobni strażnicy rzucali się na niego, kąsali i bodli głowami, aż nieszczęśnik dźwignął się na nogi. Widziałem młodych mężczyzn i stare kobiety. Widziałem nastolatków, ludzi z niemowlętami na ręku. Widziałem dzieci próbujące podtrzymywać się nawzajem, a każda twarz wyrażała to samo otępiałe przerażenie. Szli pod wyjącymi gwiazdami, upadli, byli karani i przynaglani do wstawania głębokimi, ale bezkrwawymi ukąszeniami w ręce, nogi i brzuchy. Bezkrwawymi, bo ci ludzie byli martwi. Prysnął naiwny miraż życia doczesnego i zamiast nieba, które obiecywali kaznodzieje wszystkich wyznań, po śmierci czekało ich martwe miasto z cyklopowych kamiennych bloków pod niebem, które samo w sobie było tylko zasłoną. Wyjące gwiazdy wcale nie były gwiazdami. To były dziury i dobiegające z nich wycie płynęło z prawdziwej Potestas Magnum Universum. Za niebem skrywały się istoty żywe, wszechmocne i do cna bezduszne. Takie rzeczy. Myślę, że to nie jest czytanka akurat na dzień dobry, ale witamy. Witamy, Marcina. Droga załogo kolejowo-osobowa, pisze Marcin. Jestem pełen zrozumienia dla trójkowego osobowego, który Wcale mnie nie dziwi, że utknął na stacji osobliwości. Niech tkwi jak najdłużej. Sam też nigdzie nie zamierzam ruszać. Najlepszego dla zawiadowcy i reszty ekipy. Wyrazy uznania dla redaktora za obecność na żywo w studio. Z radością ogromną i ogromną przyjemnością nastrajam odbiornik. Poranna zmiana australijska melduje się. Pozdrawiam, Sława. Marcin z Australii. Tam już jest dzień, a u nas nocną porą Łukasz z Irlandii i jego płyty. Kolejny utwór zespołu Cradlefield. W Australii dzień, jasno, więc może pan Marcin się akurat nie wystraszy. Płyta, jak wcześniej wspominałem, poświęcona w całości historii Elżbiety Bathory, czyli patronce naszej audycji, można powiedzieć, Bathory Aria. Thank you. Will be reft of necrology. apologies. Thus commands creation over the earth. Whilst I resign my lips to death, a slow cold kiss that chides rebirth. Though one last wish is bequeathed by fate, my beauty shall wilt unseen. For twin black eyes that shall come to take my soul to peace or hell. Fuck up to peace or hell for company. I soul to hell for company. Wreszcie muzyka, która w jakiś sposób koresponduje z naszą opowieścią o mieście za starą nylonową pończochą. Może to miasto wcale nie było miastem, tylko swoistym mrowiskiem, w którym wszyscy martwi ziemi byli zniewalani, a potem pożerani? Czy umierali na dobre, gdy to ich spotkało? Możliwe, że nie. Nie chciałem pamiętać dwuwiersza, który Bri przytoczyła w swoim e-mailu, ale przypomniał mi się i tak, i nic nie mogłem na to poradzić. Nie jest umarłym ten, który może spoczywać wiekami. Nawet śmierć może umrzeć wraz z dziwnymi eonami. I to patrzę na Łukasza, od razu powiem z Lovecrafta. Cytat. Gdzieś w tych marze maszerujących byli Patsy Jacobs i Mori Przylepa, czyli dziecko i żona pastora. Gdzieś w niej była Claire, która zasłużyła na niebo, a trafiła tutaj do jałowego świata pod pustymi gwiazdami upiornego królestwa, w którym mrówkopodobni strażnicy o makabrycznie ludzkich rysach czasem się czołgali, a czasem stali wyprostowani. Zdałem sobie sprawę, że ten koszmar to zaświaty, które czekają nie tylko na złych wśród nas, ale na nas wszystkich. Mój umysł zachwiał się w posadach. Przyniosło mi to ulgę i prawie dałem za wygraną. Jedna myśl ocaliła mnie przed utratą rozumu i trzymałem się i trzymam się jej do dziś, że być może ten koszmarny obraz sam w sobie jest mirażem. Nie, krzyknąłem. Umarli odwrócili się do mnie. No i tu się dopiero zaczyna. A u nas jest akurat przerwa. Przerwa na muzykę i raz jeszcze Medebor. Patrzę na zegar, 23 minuty dzielą nas od godziny czwartej. Z niepokojem patrzę w książkę. W związku z tym sięgamy po nią ponownie. Nie, krzyknąłem, umarli, odwrócili się do mnie i tutaj przerwaliśmy. To samo zrobiły mrówkopodobne stwory. Zgrzytały żołaczkami. Widziałem ich obmierzłe, ale inteligentne ślepia. Niebo nad nami zaczęło się rozdzielać z tytanicznym chrzęstem. Przez szczelinę przesunęło się ogromne, czarne odnóże, porośnięte kłakami kolczastej sierści. Na końcu miało potężny szpon składający się z ludzkich twarzy. Jego właścicielka chciała jednego i tylko jednego – uciszyć głos sprzeciwu. To była matka. Nie, krzyknąłem znowu, nie, nie, nie, nie. Źródłem tej wizji było nasze połączenie ze wskrzeszoną martwą kobietą. Wiedziałem to nawet w stanie skrajnego przerażenia. Dłoń Jacobsa ściskała moją jak obrącz kajdanek. Gdyby to była jego prawa, zdrowa ręka, za nic w świecie nie oswobodziłbym się w porę. Trzymał mnie jednak lewą, osłabioną. Pociągnąłem z całej siły, podczas gdy to ohydne odnóże wysuwało się w moją stronę, a szpon skrzyczących twarzy masał dookoła, zamierzając porwać mnie w górę do niepoznawalnego wszechświata trwogi, który czeka za tym czarnym, papierowym niebem. Przez szczelinę w firmamencie widziałem obłąkane światło i kolory nieprzeznaczone dla oczu śmiertelników. Te barwy żyły. Czułem, jak mnie obłażą. Szarpnąłem raz jeszcze, wyrywając się z uścisku czarnego i poleciałem do tyłu. Pusta równina, wielkie kamienne miasto, macający szpon, wszystko zniknęło. Znów byłem w sypialni domku. Leżałem na podłodze. Piąta osoba mego dramatu stała obok łóżka. Mary Fay, czy mroczna istota, którą tajemna elektryczność Jacobsa przywołała do jej ciała i martwego mózgu, ściskała jego dłoń. Głowa martwej kobiety zmieniła się w pulsującą meduzę z nieudolnie nagryzmoloną ludzką twarzą. Oczy były martwe, czarne. Jej uśmiech, pewnie powiecie, że w rzeczywistości nikt nie uśmiecha się od ucha do ucha, że tak tylko się mówi, ale martwa kobieta, która nie była już martwa, właśnie tak się uśmiechała. Dolna połowa jej twarzy stała się czarną, rozedrganą, tętniącą jamą. Jacob spatrzył na nią wybałuszonymi oczyma. Twarz miał bladą jak ser. Patrycja, Patsy, gdzie jesteś? Gdzie Mori? Istota przemówiła pierwszy i ostatni raz. Poszli służyć wielkim bóstwom w nicości. Nie ma śmierci, nie ma światła, nie ma spoczynku. Nie, jego pierś drgnęła i powtórzył to okrzykiem. Nie! Próbował się cofnąć. Ona to trzymało go mocno. Uff, nie wiem, czy zdążymy do końca z tą sceną, ale pograjmy. Pograjmy coś w temacie katatonia. Ojojoj, patrzę, 11 minut i w naszym studiu pojawi się trójkowy budzik. W związku z tym do wielebnego Jacobsa powracamy, bo to coś trzymało go mocno. Z rozdziawionych ust martwej kobiety wyłoniło się czarne odnóże z poruszającym się szponem na końcu. Szpon był żywy. Tworzyła go twarz. Twarz, którą rozpoznałem. To był Mori Przylepa. Krzyczał z posępnym szelestem, który słyszę w koszmarach do dzisiaj. Szpon wypełzł pomiędzy warg kobiety. Wyciągał się, wyprężył i zaczął macać po prześcieradle niczym obdarte ze skóry palce, pozostawiając osmalone ślady, z których unosiły się smuszki dymu. Czarne oczy istoty, która do niedawna była Mary Fay, ogromniały, ostatecznie zlały się z sobą nad grzbietem nosa, tworząc jedną ogromną gałkę, która patrzyła z tępą żądzą. Charlie rzucił głową do tyłu. Z jego gardła dobyło się bulgotanie. Spiął się na palce, jakby podejmował ostatni rozpaczliwy wysiłek, żeby wyswobodzić się z uścisku istoty wdzierającej się z tego obłąkanego świata cieni, który teraz już wiem, leży tak blisko naszego. Potem padł na kolana i osunął się czołem na łóżko, jakby się modlił. Istota puściła go i zwróciła swoją nieopisanie potworną uwagę na mnie. Odrzuciła prześcieradło i usiłowała wstać. Z tym czarnym, owadzim odnóżem, wciąż sterczącym z rozdziawionych, przepastnych ust. Do twarzy Moriego dołączyła twarz Petsy. Były stopione w jedno, wiły się jak robak. Wstałem, przyciskając plecy do ściany i wypychając się w górę nogami. Nabrzmiała pulsująca twarz Mary Fay, ciemniała, jakby Mary dławiła się istotą ze swego wnętrza. To pojedyncze, gładkie oko wpatrywało się we mnie. Przysiągłbym, że widzę odbite w nim cyklopowe miasto i niekończący się orszak martwych. Nie pamiętam, kiedy wyszarpnąłem górną szufladę komody. Wiem tylko, że nagle broń znalazła się w moim ręku. Gdyby to był zabezpieczony pistolet automatyczny, pewnie stałbym tak i naciskał na zablokowany spust, aż istota dźwignęłaby się z łóżka, powlokła przez pokój i mnie pochwyciła. Szpon wciągnąłby mnie przez jej rozdziawione usta do tego innego świata, gdzie spotkałaby mnie jakaś niewyobrażalna kara za to, że ośmieliłem się wypowiedzieć jedno jedyne słowo. Nie. Ale to nie był pistolet automatyczny, to był rewolwer. Wypaliłem 5 razy i 4 kule wbiły się w istotę, która usiłowała powstać z łóżka, złoża śmierci Mary Fay. Dokładnie wiem, ile razy strzeliłem. Słyszałem huk rewolweru w mroku, widziałem kolejne błyski z lufy, czułem, jak broń podskakuje mi w dłoni, ale miałem wrażenie, że wszystko to przytrafia się komuś innemu. Istota upadła na plecy, wymachując rękami. Stopione ze sobą twarze krzyknęły zlanymi w jedno ustami. Pamiętam, że pomyślałem: nie zabijesz matki kulami, Jimmy. Nie ją. A jednak się nie ruszała. Ohyda, wyłoniona z jej ust, leżała bezwładnie na poduszce. Twarze żony i syna Jacobsa zniknęły. Zasłoniłem oczy rękoma i zacząłem krzyczeć. Raz po raz krzyczałem, aż ochrypłem. Kiedy puściłem dłonie, szpon zniknął. Matka też. Już słyszę, jak mówicie, jeśli w ogóle tam była, i wcale wam się nie dziwię. Sam bym w to nie uwierzył, gdybym tego nie widział na własne oczy. Ale widziałem. Oni umarli. Byli tam. Ona także. Teraz została tylko Mary Fay, kobieta, której pośmiertny spokój zakłóciły 4 kule wystrzelone w jej zwłoki. Leżała krzywo, z włosami rozścielonymi wokół głowy i otwartymi ustami. Widziałem dwa otwory po kulach w jej koszuli nocnej, dwa następne niżej w prześcieradle na jej biodrach. Widziałem też osmalone smugi pozostawione przez ten straszliwy szpon. Poza tym nie było po nim śladu. I tutaj przerwiemy z hukiem. Zamykam książkę Stephen King Przebudzenie, nomen omen. I powiem tylko, że to było preludium do ostatniego aktu i naprawdę potworne rzeczy i ciekawe dzieją się dopiero później. Stephen King, coś się stanie. A u nas na pewno się stanie, bo za 5 minut pojawi się budzik, ale zanim to nastąpi, patrzę po raz ostatni na Łukasza i z pytaniem na ustach, czym zakończymy? Zakończymy ponownie Lacrimosa. Wspominaliśmy przez chwilę Tomka Beksińskiego. Pora późna dla niektórych, wcześna, ciemne korytarze i ten klimat tych audycji sprzed lat. A ja tylko podziękuję jeszcze wszystkim tym, którzy pisali do nas nocną porą. Niestety opowieść nam się przedłużyła i nie przeczytamy wszystkich wiadomości na antenie, ale zapraszamy tak czy owak za tydzień. Dobranoc. Von der Seele die Sehnsucht erfüllt, nur tapfer ihren Weg. Noch regt die Zeuge sich noch drehen, solange drehe auch ich noch meine Runden. Nach des Lebens süße Lust hat mich verlassen. Von der Seele die Sehnsucht erfüllt, nur tapfer ihren Licht. Halt mich, mein Leben, halt mich, halt mich. No i to się nazywa pobudka. Redaktor jak zwykle, co by nie mówić, śrubuje poziom. Punktualnie czwarta. Piotr Łodej.